और अल्लाह ताला ही है जिसने हवाओं को भेजा, फिर वो बादल को उभारती हैं, फिर हम उसे एक बेआबाद इलाके की तरफ हांक कर ले जाते हैं, फिर उसके ज़रिए ज़मीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद ज़िंदा करते हैं। जी उठना भी इसी तरह होगा।